وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. قرآن کریم ذکر د پاره چې کومه همه خبره پکار وي هغه مونږه پنځو خبرو کې راځم کړو. اولنه خبره وا قرآن کریم کوم کتاب دی داوی تعریف او حکمت نزول فوائد مخک بیان شو سره د آدابونه. اوس دویمه خبره قرآن کریم سوئی یعنی د قرآن کریم موضوع صدا قرآن کریم کما خبر بیانی موضوع مراد دلتا مقصود بالبحث تے آغا موضوع مراد ندا چه کما تاسو کتابونو کیوائی ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيه انت موضوع مفروغ البحث او داغی دا عوارض و نبحث کی گی دلتا آغا مانا مراد ندا مراد دلتا مقصود بالبحث چه ده قرآن کریم کم خبر نباحث کئی قرآن کریم دا اصلاحی کتاب ده او د انسان د ژوند اصلاح کوي. ځینې خلک قرآن مجید ته د فلسفې په نظر ګوري چې دا فلسفیانه کتاب دی نو بیا به کې د فلسفې د دقایق معلومی اوسو قرآن مجید تا د ساينس په نظر باندې ګوري هغه کې د ساينس د دقایق معلومی د ساينس خبرې پکې معلومی او ځنې پکې ډاکټري ګوري او کل داووی چیارا قرآن مجید کی خوگورا ساینس نشتا یاوی قرآن کی ده کاروبار طریقی نشتا اصل کی ده قرآن مجید پیجنده لینه لی یو سړی یو حکیم للاړ شي ماهر حکیم وي او چې بیا راوزي را روان شي نو یاره حکیم صاحب مې خوښ نه شو چې څوک ورته وایي ولې ویدای ما ته ونه ویلو چې بوټان د سرمنې ښي او که د کپړې ښي بوتانو مشوره را لرانه کړه او د بوتانو په باره کې نه پوهیدو نو د حکیم خپل میدان دی دا غد بوتانو او د کپړو سره سکار دی دا غستا د بدن د صحت سره کار دی نو پا غبان دی غستا اصلاح کی او استاد صحت مشوره تعالی در کی ذو قرآن کریم کتاب دے اصلاح دے انسانانو دے اصلاح دے پار راغل دے و دو مقصود بالبحث پی جندل غواری سائنس زراعت یا طب و ڈاکٹری دا دا قرآن مجید موضوع ندا ککالا دا کائنات نباسو کی دا توحید دا بیان دا پارا دا توحید دا پارا قرآن کریم نباسو کی دا کائنات نباسو کی یا طبعی طور زن خبر راشی او بیان کی آغازان لخبر اوی خواد قرآن کریم موضوع ندا قرآن اصلال راغل دے تجھے گمدن و اصلاح کئے نو قرآن کریم نبا کئے دے انسانیت اصلاح نو قرآن مقابل کی دبلی او سیزنا دے انسانیت اصلاح کئے نو دابا دلی ون توبی وَأَتُ الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا کور تا پور غاڑا باندی رازا قرآن کریم دے انسانیت اصلاح کی دے انسان یو ماضی دا نو ماضی دے انسان چی دا نو دا اختیاری ندا دا اختیاری نه ده البته د ماضی واقعات د عبرت د پاره هغه قرآن مجید ذکر کوي ولکه ماضی ته واپس کیدل او هغه را معاد کول دا د انسان کار نه دی ماضی دے انسان غیر اختیاری دا پاغی کی دا حد نزیات اشتغال دا دے انسان دا پارا موزر دے چه خپل ماضی بارا کے سوچ کئی خپل ماضی بارا کے لگیاوی اور ریسرچو نہ کئی اغه کې دوم راجت نشتا لکه زنه لګیاوی ساين زانان اوزان تو خياران وي په دې کې اغه باغونه قائمي کتابونه لیکي د انسان شروع څنګه شوی دا او د عمر سورا دی او لومبه انسان سوکو او د انسان نمخ کسه شی و او کنو نو دې تا فضول العلم وی دا چې کمدنو آسی ځان ستړي کول دی ځان ستړي کول دي. نو ماضي د انسان اختیاري نه و، استقبال را روان وقت انسان داغی دپارا انسان په حال کی فکر گئی، حال کې انسان لگیاوی وچی دا حال دا سخکل تیر کی چرا روان وقت مزیدار وی، چې دا کم وخت کې د ژوند تیری دی، دا ژوند دا ستیر کی، دا ژوند دا ستیر کی چې را روان وخت کاغذ دنیاوی او کاغذ آخرت وی چې هغه د خوشاله وی. اقبال یوزائی کی وئی خیرت مندوں سے پوچھو میرے ابتدا کیا ہے کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے، خیرت مندوں سے پوچھو میرا ابتدا کیا ہے کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے. فلسفیانو را لگیا ہے تپوس کوا چه زمائی ابتدا سوا، زدان لا دے استقبال فکر کیم اور انتہا فکر کیم چه زمائی انتہا بسوی، او کم پل بز زمان زمان بچه کم دنو استقبال اغا سنگشی، اغا بسنگشی. نو ده انسانیت اصلاح چه ده و ده حال ده وقت سنگ تیرهی او بکمه طریقه و انسان کامیاب انسان جوړ شي چه ده دا جواندوم خلوی او بیای چه ده ده جواند کما نتیجه ده ده آخرت نو آغایم ده کامیابی وی. دا حکمت قرآن کریم ذکر کئی، دا فلسفه قرآن کریم ذکر کئی. دیکھے بلا نظریه وی خلق لگیا وی، سو کوئی چه انسان مال ډیر حاصل کی نو دیبا کامیاب شی او زو جوان با مزیدار شی، سو کی اوصل دعوت ور گئی چا په یو طریقه کولا چا په بلا، چا مالونه یادول چا زور یادو، چې انسان سره زور زیاد شي انسان به کامیاب شي. مختلف افکارو چاوی چه انسانان زر زمین زر دادری وارا پریگ دی، دادری سیزو ندی زر زن او زمین، زن زمین زر خزا زمکا و بچی دا زر مال او دولت دا بالکل پری دی نو انسان با کامیاب شی. چاویل چه دی دریو وارو کی شریف شی د انسانانو ژوند هغه و د خوشاله او د کامیابی او ګرځي چې دا درې واړه هغه شریک شي په دې کې ټول انسانان جان جګړې بنوي فساد بنوي دا مختلف آوازونه رحمانی آواز پیغمبری آواز او قرآنی آواز اغد دیو چی ففرو الاللہ انی لکم منو نذیر مبین اغد آو دے انسان اصلاح چی دا نو پیغمبری طریقہ او آسمانی او قرآنی طریقہ اغا داوا چی اغید زڑن شروع کولا اصلاح زڑن شروع کولا الا وهي القلب الا ان في الجسد لمضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله لا وري الانسان په بدن کې او کوټه ده چا غسم شي نوار سبا سم شي او چه اغا روان شی نوار سبا روان شی نبی علیہ السلام فرمائل الا وهی القلب داواری چه اغا زڑا دے دے انسان زڑا بسامیدو باندی دے انسان اسلاوا انسان اسلام نو پیغمبری او قرآنی طریقہ چه ده انسان ده زده ده پاره ده یو مرکز وی او ده زده ده پاغی پوری او تاڑا لیشی فلسفه دیتو وی چه یو مرکز مقرر کا او ټول چې سدین واغې پورې او تاړه یو مرکز سره تعلق وحدت او مرکز یو کول دا چې کمدنو د فلسفه حاصلو چې یو چې کمدنو مرکز وی اوس بیا سوک مال مرکز ذکر جوړئی او سوک د خزینه مرکز جوړئی او سوک د زمکه او د جیدار نه یعنی مادیات هغه محور او مرکز ذکر کې جوړئی نو ټول تاګ او دو هغه د مادیات او د فاروی د مال لپاره او د دې سيزونو لپاره ټول امند او تړل د هغه لپاره وایي د هغه لپاره امند او تړل وایي مالیات ولا نو یو مرکز متعین کول چې بیا د هغه مرکز نه د انسان د ټول اندامونو داغ مرکز نچاپی را گرزی او طول انسانان چه داغی دا طول و مرکز زده یو زی سراو تاڑلی شو نو دا طول انسانان با یوشی آئی که با وحدت راشی او یووال براشی یووال براشی مداد و قرآن کریم طریقہ اصلاح طریقه اصلاح زګا صحابه کرام او فرمایل تعلمنا الايمان ثم تعلمنا القران فازدادنا به ایمانا. ابن ماجه مقدمه کی شپیتم نمبر روایت ته جندب ابن عبدالله رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کئی کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونانو فتیان حزاورا من نبی علیہ السلام سرو ولکانو ونانو فتیان حزاورا فتعلمنا الایمان قبل ان نتعلم القرآن منګ ایمان زګو ایمان هم زګو یعنی قلبی اسلام مخ کړه داغه نفس منګ احکامات شروع کړل قبل ان تعلم القران ثم تعلمنا القران بیا منګ قران مجید او احکامات زګول فزدنا به ایمانا نمنګا بدی باندې ایمان زکو شعب الایمان کې به هي چې دا روایت ذکر کړه ده مداهې په اخره کې وایي وانکم الیوم تعلمون القران قبل الایمان تا سنن عقیدہ نوی زکڑی او قرآن زکوائی ایمان نا نئی خبر او دا سی کمدنو یادول کوئی ترجمه یادوئی ورسارا سی کمدنو تجوید یادوئی ترکیبون کوئی تو قرآن احکامات یادوئی او عقیدہ ام ندازدہ ایمان ام ندازدہ بیا به حقی سنن کبرا کی دا روایت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو دا آغاز کرکڑ دین و آغا فرمائی لقد اشنا برہتا من دارنا منگا یا وقت تیر کو لقد اشنا برہتا من دارنا واحدنا يؤتى الايمان قبل القران من دور تیر کړه او طریقه دا وا چې موږ به ایمان مخکې زګاو عقیده به زګاولا ایمان به زګاو احکاماتو نه مخکې په نبی عليه السلام به صورت نازلېده من براغی حلال و حرام امر او نئی اغب ام زاکول او ایتاسو چنن یئی عبداللہ ابن عمر وی کما تعلمون انتم اليوم القرآن ثم لقد رأیت رجالا یوتا عدهم القرآن قبل الایمان وی اوسو لقد رأیت رجالا ما خلق لدلده یؤتا احدهم القرآن قبل الایمان اغتا قرآن خودلشی دی ایمان نمخی فیقرأ ما بین فاتحته الى خاتمته فاتحین تر آخر پوری ہوئی وما يدرى ما يدري ما امره ولا زاجره ده قران امر نبي جني زجر نبي جني ولا يم ما ينبغي ان يقف عنده منه فينصره نصر الدقل صرف ويلي او تلاوته ده قران چې کما عقیده ده او دا قرآن چه کم حل و حرمت ته وی داغین خبر نئی داغین آڑو خبر نئی یعنی یو نو قرآن کریم چې کمدنو دو قرآن نا ایمانیات و احکامات دا کول دی دا دارسن امخ کی دی دارسن ادا امخ کی دی دا دیس دکلو ورپسی تی کمدنو قرآن کی مہارت حاصل آئی نو آغازان لخبر دا حاصل کا و دو قرآن عقیدہ و ایمان دا اهمو دا اهمو دا هم قرآن نزدکی دل دبل سنانا خویو دی دو قرآن الفاظ و تفسیر زکاول او بل دو قرآن ایمان او احکامات زکاول حلال او حرام دا دار سنا مخ کی دا دو قرآن کریم اصلاحی اندازو قرآن اصلاح لراغلو اصلاح لراغلو دو قرآن کریم موضوع چی دانو آغاست دا زن علیمان داوی چی دو قرآن یو موضوع نشتا زکا چه قرآن کریم یو علم نشیری قرآن مجید کی گن علوم دی فدیم کی عقائد دی علم الکلام فدیم کی علم العبادات دی علم دا حلال و دا حرام علم دا تدبیر المنزل دارنگ علم دا معاملات علم دا موعظ و دا نصیحت علم دا قصص و دا اخبار و قرآن مجید کی ډیر زیات علوم دی علمونه بکی زیاد تی نو موضوع کو خلق دیل ذکر کئی چه تمیز راشی بین العلوم چه دا علوم امینس کے جدائی راشی عادل دا جدائی مقصود ندا بس بلا علوم دی بکی نمنګ یو موضوع نشو بیانولای بیا وی که زور لګو نمنګ به قرآن موضوع دا وایو چې ذات الله تعالی لارجل ان یعرف و یعبد ذات الله تعالی لاجل ان یعرف و یعبد چې قرآن مقصود بالبعض داره چې دا الله نه بحث کوي خو چې وی په جنا او عبادت وکا وی په جنا او عبادت وکا دویم قول داری کابل گران شیخ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمائل چیز قرآن کریم موضوع چیزا نواغا انسان دی زکار سو کو پاول تقریر کی خپل موضوع کار گئی نو قرآن مجید چی دنیا تراتو نو خپل موضوع کار گڑا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم دا موضوع چې انسان موضوع دا خو د انسان نه طبم بحث کوي طب او ډاکټري دام د انسان نه بحث کوي علمي سیاست دام د انسان نه بحث کوي نو طریقه دا بحث جدا ده انسان من حیث السعادت و الشقاوه انسان با نیکبخته کیگی پسو او دا بدبختیان و ازان سنگ بچ گئی دا انسان سعادت پسره او دا انسان شقاوت پسره چه دے نیکبختی حاصل کی سعادت او دا شقاوت او دا بدبختیان ازان بچ گئی یا مولانا سندھی ذکر گئی چه انسان موضوع دا خومن حیثو انہو مکلف بی احکام اللہ دا دے سیتنا چی دے ذمہ وار دے دا اللہ دا احکاماتو ذمہ وار دے یا انسان موضوع دا من حیث تزکیہ چه دا انسان تزکیہ راشی او پاکوالی راشی انسان ست ہوئی او دا انسان ست تعریف دے وسانه یورفی فلسفه چې دا نو هغه د انسان تعریف کوي هیومن انیمل ترقی یافته زناور مادی ترقی کوونکي زناور مادی ترقی کوي زناور دی هنور زناور ترقی نشی کولے او انسان ترقی کی دے مادیاتو کی بمخ کی زی نو بس اغای داوئی چی دا دیر حاصلی بزدک کخی انسان نی چی مالونا جیازونا زورو شورو کورو دا چې د چاړي رو بس آخه انسان دی آخه انسان دی قرآن کریم او شریعت تا چه او گوری نو انسان چه دی انسان ندت عبد او خلیفہ ہوئی عبدیت او خلافت چه چاکیوین و آغا انسانی عبدیت او خلافت اللہ رب العزت ارادہ اکڑا چه در اخفل کائنات یو وڑا صبح کی دا اخفل حکومت کارکاوم زمکاو فزمکا کی دا اخفل حکومت کارکاوم دا اللہ رب العزت چکم تشریعی احکاماتو او دا اللہ حکومتو دا آغا احکامات هغه په بار کائنات کیو او هغه بار عالم سره تعلق لرو نو هغه بارنی احکامات هغه رحمت او عدالت الله پزمک احکار کو نو دیلا د دې مناسب مخلوق پکارو چاغه اسمګه کوم وخت راول شي او خبره احکاماتم قبل ول شي الله رب العزت د انسان بدن هغه اسمګه نه جوړ کو او پاگی که دبارا کائناتنا روح واچو تبه پکیو کو نو انسانی و ماجونی مرکب شو دخکت عالم و دبارا عالم نا د انسان دانچا آغای دزمکی نجوڑ اکڑا او بیا پاغی که ساوا چو نفقت فیه من روحی اللہ رب العزت پاکی روح واچو او روح دبر عالمو دبر عالمو یسألونک عن الروح دا بدن د خکت عالمو نو انسان د دو شیزونو نجوڑ شو یو بدن اول روح الهی روح ربانی چاغا من امر ربی ده د دو شیزونو نا انسان جوڑ شو بدن او روح د دې روح د وجنه په انسان کې حاکمیت او خلافت نو په دې یو بدن کې په دې بدن کې چې کله انسان روح چیده آغا بادشاہ شی او دا بدن چیده دے غلام شی یعنی دا بدن دا روح پا حکم باندیو چلی گی دا انسان با کامیاب شی دا انسان سعادت تے نیک بختی دے انسان دادا چه دا دو روحانیت حاکمی دا دو پا بدن باندی مطلب دادے دانا دا چه دا بدن دے نو خوراک کئی نو دے سکارک کئی نو دے جامع غندی او نو دے نکاح وعدہ کئی نو دے کور جوڑی او ندی دنیا کار کئی نا دا طول لی کئی خود روح پا حکم لی کئی دا روح پا حکم بانی لی کئی یعنی دا روح دی بادشاوی چه و روح و تسوی چه وی خورا واغا دی خوری او چه کم و تسوی چه می خورا واغا دی نخوری کم سیزونا چی روح لا موزر دی لکا پرس کا خنزیر شو یا شراب شو اکا بدن لبکی سفایده بی خوشی روح و تووی چی دا مال نقصانی دی دا با نخوری و دا با دی نخوری زن کارونی لکا غلا زنا شوا دا روح لا نقصانی دا نو دے با دا کارونا نگئی زن خبری وی لگا دروغ چغلی وغیرہ داروغ لنه دی خو نو جبه تبوی تی دا با نوائی نو چه کل دی بدن دی روح تابیداری اکڑا یعنی دی انسان بهیمیت دا دی انسان دی ملکیت تابیشو دی انسان بهیمیت چه دی دا د ملکیت تابع شو د روح طرف ته ملکیت وای او د بدن طرف ته بهیمیت وای پس دا ملکیت غالب شو او بهیمیت مغلوب شو ملکیت حاکم شو او بهیمیت محکوم شو دا انسان نیکبخت شو او دے سعید شو دا دے انسان سعادت تے دا چه کمدنو دے انسان سعادت تے او دا نیکبختی دا دا دے انسان نیکبختی دا او کولتا شو چه دا بدن غالب شو خواہشات دا بدن بہیمیت پہ غالب شو او دا ملکیت چھے ہو آغای مغلوب شو دے دا بدن پہ خواق چلی گی چھسے دا بدن خوخی آغا خوری چھسے دا بدن خوخی پہ آغا چھے کمدنو آغن دی اور چھسے دا بدن چھے کمدنو خوخی آغا وی آغا وینی دسترگو لذت تا گوری دغوگونو خوان تا گوری او دا نگوری چی آپا لبدا سا نقصان کئی دا بسا نقصان کئی بہیمیت غالب شو او ملکیت مغلوب شو بدن غالب شو دا بدن تقاضی آغا مخ اکڑے او در روح تقاضی رست اکڑے دغا انسان بدبخت شو او دا شقی شو دا انسان شقاوت تے دا انسان شقاوت تے بدن دا انسان او در روح سوارلی و مرکبو اصل انسان چه ده نو دادا روح ده روح الهی دا اصل انسان ده دا بدن چه ده نو دادا غی مرکب ده مطویه دا و سورلیه دا مطویه دا و سورلیه دا اصل انسان روح ده دا بدن نو او منگو و ایزا خزا ربکا من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم على انفسهم الست بربکم قالوا بلا نو منگا دا بدن نو او منگ نوادا غسته و منگو دا بدن بندوی آمنگ بایو بدن بنای آمنگ بایو قیلت خلیل جاننا قال یا لیت قومی آلمونا بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین قیلت خلیل جاننا مما خطیاتیم اغرقو فادخلو نارا انار یورزون علیا غدو و عشیا نو بدن نیشتے و انسان آنشتے نو دا کسوڑ دا دا بدن قالب دے دے با نوی او منگ بایو من بایو نو انسان اصل چه ده نو دادا روح ده دنیا تا اللہ راولے گو دا بدن چه ده نو ده سورلی ده یو سڑے سفر گئی راکیب سور ده سفر گئی مرکب باندی نو دل یو ضروریات پکار دی او یو والا دفاع پکار دا یو قوت دل دا پکار دی چه دی خپل ضروریات پورا کی لکا سورلائی لخوراک سکاک سور استوگنا ضروریات پورا کی او دویم چه ده دویم نو آغا دل قوات دفاع بکار ده تورا ڈال غرا دا بکار دی که سوک پی حمله کئی نو چه ده زان بچکاوالی شی زان بچکاوالی شی نو ده انسان ده بارا بدن کې الله دوا طاقت واچول یو قوت شهوانی په دې باندې انسان خپل ضرورت پورا کوي شهوات البطن و شهوات الفرج په دې باندې انسان خپل ضرورت پورا کوي جامع غوندي وبس کی ډوړای خري کور ځان له جوړي وعده کئی خویدن کئی دا دے انسان ضروریات تی دا قوت شاہوانیو قوت شاہوانیو او دویم انسان لقوت دفاع پکاروا کده دا بادن باندے او دا پیزت باندے سوک حملہ کئی چه ده خپل ځان ساتل شي خپل ځان ساتل شي راغیل ولا الله قوت غضبیه ورکو د غصه طاقت قوت غضبیه دا ولا الله ورکو کده د مال ته سوکلا سچي هده دفاع کول شي د دې عزت ته سوکلا سچي هده دفاع کولی شی غصه کیگی دادو قوتونا داد انسان ضرورتو بدن کے دادوو قوت شاہوانی او قوت غضبی بیا قوت شاہوانی چه کم گیڑ سر تعلق لارو نو دا چه دے نو حیوانیت پے او چې کوم دو دغه سره تعلق لاره د فرج سره نو دغه شهوانیت دای د خنزیر ماده وا او قوت غضبیه هغه سبوعیتو درندواله سبوعیتو کچرتا دا روح بادشاوی نو لاندې چې کم ساروی دی په انسان کې خپل ساروی دی او خپل خنزیر دی بگی او خپل سپی او شر مخته آغی بانی ڈنڈا پراتا دا آغی سوائلے نشی خپل کار صحیح طریقے سارا گئی اعتدال سارا اعتدال سارا گئی ضرورت تر ضرورت تر حدا دفاع تر دفاع تر حدا بس انسان کامیاب شو او کنا غ بادشاہ کمزور شو اگر روح کمزور شو او دا درندگان پر اوچت شو کله به خنزیر حمله وکي نو پردی عزت تلاش واچي نو بدکار شي کله به دی روح باندې د پاسه دې کمندنو اگر درنده حملو کی شرم اخ پہ حملو کی نو د بل بدن ته لاس واچي او د بل بدن ضایع کی بدني ظلم په بل باندې وکي کله په حیوانیت حملو کی غواګان او میخي هغه په حملو کی رسناک سیزونه په حملو کی په دبل مال ته لاس واچي دبل مال ته لاس واچي اوس دا انسان نه دی بعده کتا پا کم شکل کی وینی نو وینا یهنو کلو دا سپی پا شکل کی خکارشی فامسلو کمسل الکلب کلو دا خر پا شکل کی خکارشی کمسل الحمار احمل و اسفارا کلو دا غوانو پا شکل کی خکارشی اولائی ککل انام بلو مظل دا انسان بدبخت شو دا بدبخت شو دا قرآن کریم موضوع انسان دا من حیث و سعادت و شقاوه دا انسان دا قوت پسند غالب کیگی دا حاکمیت دا ملکیت پسند راضی چه بده که دا روح غالب شی روح غالب شی شاہ ولی اللہ رحمه اللہ تعالی ہوئی چه دا فرشتو سلور صفتو نو یو پاکی و دویم اللہ تت آجزی و او درم پاگئی که دا اللہ پا حکم زان قربانه ولو او خپل ځان رسو کول بل مخی کولو سماحت او درم عدالتو دا سلور صفتو ندی چه دا پہ انسان کی راشی نو دے انسان شی اور دا ملکیت غالب شی لند ادوا ذکر گئی التشبه بالملكوت والتطلع الى الجبروت چه ده ده فرشتو سر یو شان شی پزمک گردی او ناسوتی فرشتوی ده خور نجوڑ فرشتوی ده اللہ حکم منی او لگیاوی ناسوتی ملک نو التشبه بالملكوت والتطلع الى الجبروت او الله سره تعلق جوړ کی تعلق الله سره جوړ کی چه دا کارونه د کراشی دیتا د انسان فطرت وای اسلام د رسالورو مجموعه وا طهارت اخبات سماحت و عدالت دا سلور چی او زیشی و دا دا انسان فطرت تے او دیتا قرآن اسلام وی فطرت اللہ اللتی فطر الناس علی لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ذالک الدین القیم دا دین قیم دے بس الله انسان دا اسلام خی په قران کې چې کله انسان دا قران عملی کی دا قران عملی کی و انسان به انسان شي یعنی دا قران چې دی نو دا په پانو کې انسانیت ته نو یو انسان په زمکه ګرځي را ګرځي او انسانیت پا دی قرآن کی دی نو چی دی قرآن او دی انسان تڑون راشی یعنی دا قرآن دی جوان دا پان دی کتاب دا پانونا دا انسانیت تی او دا انسان کی راشی نو بس انسان بس شیشی او انسان با آغا پس حال کی کامیاب راروان وقت کی کامیاب شی دا قران کریم خی دا د قران کریم انسانیت او دا د انسان فطرت دین یو تعبیرو کی په فطرت سره په فطرت سره دا انسان تعبیر ته نو کی په فطرت کاله ته تعبیرو کی په دین باندې پا دین بانی دی تعبیرو کی کالا اسلام بانی تعبیرو کی کالا پا عبادت بانی تعبیرو کی پا عبادت تعبیرو کی تو قرآن کریم پا دی طریقہ دی انسان اصلاح کی و انسان موضوع دی قرآن من حیث و سعادت و شقاوہ خدای مدار پدی باندې وو چې د تعلق د الله سره راشي. باز انسان اصل هغه چې کمنو تعلق الهي وو چې الله رب العزت معرفت راشي. الله رب العزت چې کمنو وو پیژني الله او پیجنی ځان به او پیجنی په انسان به انسان شي. خرابی د انسان په دیوا تباہی په دیوا چې الله یې نه پیجندو الله رب العزت ته نه رخصو. نو که څوک دا وایي چې د قران کریم موضوع توحید ده نوم صحیح زکا توحید چلے نو دا فطرت دے انسانو فطرت دے انسانو بدی بانے انسان سعادتو نیک بختیوا او بدی بانے انسان آغا جے کمدنو وپر خودو بانے شقاوتو. تو قرآن کریم موضوع چدا مقصود بالباس نو تزکیت انسانیت یا چه کمدنو تو قرآن کریم مقصود پا باس سرا آغا توحید دا اللہ رب العزت تے خو نفس توحید چه مسئلہ دی علم کلامی آغا نا چه تا چه کمدنو دی علم کلام مسئلہ بیان کی آغا توحید نا چه صرف گینینو داغی تعریفو کا اقسام بیان کا او مقابل بیان کا او معلوماتو کا نا دام قرآن مجید صرف دانوئی دانوئی بلکہ دا توحید دے انسان پا عقیدہ پا خلو پا عمل کی راوستل چھزڑکیم دے انسان توحیدی پا خلو با نیم توحیدی او پا کردار کی او پا عمل کی ام توحیدی آغا توحید قرآن بیانے صرف علم کلام مثلا نا اقبال ہوئی زبان سے کہا کہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل زبان سے کہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. زبان سے کہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل فجب لا اله الا الله وی نو صفائدہ دلوانے گا مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. چدا توحید ستا زلطہ نظر آگلے او دا توحید ستا پا جبا نظر آگلے او دا ستا پا نظر کے نظر آگلے پا عمل کے دنظر آگلے نو دا توحید فائدہ نکی. تدیو جنا چه توحید زلط علاڑ شی توحید عمل تا راشی نو دا غسلور صفتون راشی طهارت اخبات سماحت او عدالت غسلور وارا راشی او دا غسلور وارا انسانیتو دا چه کمدنو فطرت دے انسانو نو توحید نفس تعریف زکول اقسام زکول او داغی مقابل زکول نواقض زکول دا اس فائدہ نگئی اصطلاحات اغا صحابو لنا وردلو خواغی که دا توحید طول اقسامو فاغا نمونو بانی اغای نبویدل اصل کامیابی دادا چه ده توحید آغا ده کمننو پا عمل که و پا کردار که راشی پا آغی که راشی نو قرآن کریم ده توحید نباس که خود توحید من حیثو توحید ننه چه گینی ده مسئله ده علم کلام ده بلکه ده چه ده توحید ده انسان پا عمل و کردار کسی شی راشی د دې وجنه قران دا سنوي چې بابن فی بیان التوحید چې اوس باب دې په بیان د توحید کې اذن فصل فی اقسام التوحید دا بابونه نه قائمې قران کریم ته تا عملی اشکال خي وګورئ کې توحید نو کامیاب شو وګورئ کې نو نو ناکام شو کتا کې راغې نو دا به وشي او قرانغه نو دا بوشي ورتره امر نه هی بیانې نتایج بیانې عملی اشکال پریکټیکل قران کریم خې هغه قران کریم داسې خې نو قران کریم موضوع نو قران نه معلومه ده چې هغه توحید ده تک سورۃ ابراهیم آیت نمبر 52 دو پانزوستن پینجاو دو هادا بلاغ للناس ولینذروا به ولیعلموا انما هو اله واحد ولیذکر اولو الالباب دا قرآن مجید بلاغ للناس رسول لخلق دا ولینذروا به اور دې لپاره چې خبردار کړي چې خلک په دې بزریا چې چا فطرت پرې خود نو نتایج به ډېر خطرناکي نتیجه به خطرناکي چې چا چې کمندونو فطرت پرې خو والي عالم او دا چې پوښتې دی انما هو اله واحد چې یقینا هغه الله دې اله دې کیو او دا اصل فطرت دی رایات کی ولی اذکر اولو الالباب دارنگی سورة الانام آیت نمبر 106 یوصل شپگم یوصل شپگم اتبع ما یوحا الیک لا اله الا هو واعرض عن المشركين اتبع ما يوحى اليك روان شو تابداری وکا دا غچ وای کول شتا تا آیت نمبر 106 اتبع ما يوحى اليك من ربك تابداری وکا داگی تو ای کله شو تا تا طرف درفستانا هغه ما وحی اس شه دی لا اله الا هو دا دی هغه ما وحی دارنګي سورۃ هود دویم آیات کې ذکر کړي کتاب احکمت آیاتو ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدو الا اللہ اللہ تعبدو الا اللہ احکمت آیاتو کلک دی آیاتو ندد او بیا واضح دی ملتن حکیم خبیر طرف دی حکمت والا او خبردار نا فکم مسلا اللہ تعبدو الا اللہ فدی مسلا باندی احکمت او خسلت بے اللہ تعبدو الا اللہ ٹول آیا تو نا پدی ایک لگتی او پدی واضح دی چھے اللہ تعبدو الا اللہ چھے عبادت صرف دا اللہ ہو گئی امام رازی تفسیر کبیر کی ذکر کری دی چھے دا دلالت کی چھے لا مقصودا من آز الكتاب الشریف إلا هذا الحرف الواحد لا مقصود من هذا الكتاب الشريف إلا هذا الحرف الواحد چې د قران نه مقصود هغه د کمدنو دا ټکی دی هذا الحرف الواحد فكل من صرف عمره إلى سائر المطالب فقد خاب وخسر فَكُلُّ مَنْ صَرَفَ عُمْرَهُ إِلَى سَائِرِ الْمَطَالِبِ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ چه سوک توحید باندې نه پوهیږي الله تعبدو الا الله باندې نه پوهیږي نو هغه چې کمدنو او نور سیزونه زده کوي او په دې نه پوهیږي نا تاوانی دی او ناکام دی حضرت شیخ القرآن رحمه اللہ تعالیٰ بوی ذکر کول چه مغز قرآن مغز ما برداشتیم مغز قرآن مغز ما برداشتیم استخوان بپیشی سگاین داختیم تو قرآن مجید مغز زما مزغور آواغست اوړو کی هغه مسکو تا پات کړل څوک یو فنځوتې څوک بل فنځوتې او چې اصل مقصد نو هغه پرې خو دو الله تعبدو الا الله عبادت به صرف د الله کوي سوار لسم آیات کیو موي په سورته هود فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ فَدِي پوشی شاقیناً دا قرآن نازل کلے شوئے دے فَدِي مَسَلَا شَا اللَّهَ بِعِلْمِ اللَّهِ دا اللَّهَ بَنِگْرَانَائِ وَاللَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُو او پدی نازل کڑا شعره شدہ اللہ نے لاؤ بل الہ نشتا پدی مسئلہ قرآن کریم نازل لے حافظ ابن قیم مدارج السالکین کی ذکر کڑی دی نَقُولُ قَوْلًا كُلِّيًا اَنَّ كُلَّ آیتٍ فِي الْقُرْآنِ فَإِيَا مُتَزَمِّنَةٌ لِلْتَوْحِيدِ شَاهِدَةٌ بِهِ دَعِيَةٌ إِلَيْهِ وَإِبَلْ نَقُولُ قَوْلًا كُلِّيًا مَنْغَ تَلَ خَبَرَكَو شَانَ كُلَّ آيَةٍ فِي الْقُرْآنِ شَدَ قُرْآنِ كَرِيمِ هَرْ يَوَيَتْ فَإِيَا مُتَزَمِّنَةٌ لِلْتَوْحِيدِ شَاهِدَةٌ بِهِ پاغی کی با توحید وی او با توحید با گواہی کئی او دائیت الہی او توحید تا بخرک رابلی مولا علی قاری رحمہ اللہ شرح فقہ اکبر کی ذکر کردی فالقرآن کلہ فی التوحید و حقوق آلہ و ثنائهم وفي شان ذم الشرك وحقوق اهله وجزائهم فالقران كله في التوحيد وحقوق اهله قران كريم توحيد بيان کوي د موحدين زمواره بیان هي وسنائهم او دا غي تعريف کوي صفاتونه کوي وفي شان ذنب شرك وحقوق اهله وجزائهم او المشرکین زم بیانی و حقوق اهلی و جزائیم دا غینا مشرکانو نبائیکات او دا غی کرتود غلط اغز کر گئی او ارسارا دا غی سزاگانی و مرقات کی ذکر کرنی ملال قاری چین القرآن ما انزلا إلا لتقرير التوحيد القرآن ما انزل إلا لتقرير التوحيد قرآن کریم توحيد لراغلو وچه دا چه کم دنو توحيد چه ده انسان پر جوان کی راشی ده انسان جوان کی راشی دا د انسان د پیدایش مقصد مو مقصد یو د پیدایش نو قران کریم دا عملی او د اعتقادی توحید بیان کړي چې د توحید او د انسان رابط راشي نو دا انسان با هغه به انسان شي او سعادت تب او رسی عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری ہے نہ دعوا خپل عمل کرا اصل غاڑی کردار کی او دارنگی پسڑکی بادا چه کندنو را اصل غاڑی نو اصل مسئلہ تو قرآن کریم آغا توحید شوا جو قرآن کریم بیان دا توحید کئی خو دا توحید ترازن خادم علوم دی شاغا دا توحید سارا ضروری دی شاغل و سرنیوی منلی نبیا توحید سم زکاول نشی سم زکاول نشی او بیا دا توحید زنی حقونه دی آغا خوراول غواری تدیو جنا نیلویس ابراهیم اللہ تعالی اغیبا فرمائل چې د قران کریم موضوع ده التوحید و ما یتبعه التوحید و ما یتبعه توحید او توحید توابع توحید او د توحید توابع دا د انبیاء کرامو متفقون علیها مسائل ټول انبیاء کرامو چې کومه خبره بیان کړې دي اتفاقی نو قرآن هم بیانې آغا تم اصلی دی سالور مسالی دا منلو سارا او دا عقیدی سارا تعلق لری او سالور دا عمل سارا او دا خدمت سارا تعلق لری دا سالور بنیاد دی او دا ورپسې سالور په آبادی دا انبیاء و بیاو خلقو تا اللہ خو و کامل طریقے سارا تعرف دا اللہ داغی دا پارا دلیل پکارو نو آغا وحی وا دا توحید دا پارا او دا تعرف دا اللہ دا پارا دلیل پکارو نو آغا وحی وا وسارا استاز پکارو معلم او استاد فقارو ناغا رسولو پیغمبری او نبوت تذکرا او درین سلورم چه وی مانا او یاو نمانا نو ده جزا و ده سزا تذکره نو ده قیامت بیان ده سلور مسئله اصل کی غٹی دری مسئله دی توحید نبوت معاد آخرت خو نبوت اغا بغیر ده وحی ننوی نو موږ د قران په آیاتونو ځان پوه یو نو زنو آیاتونو کې به وحی وي او د کتاب تذکره وي نو موږ د بوات دوی سي کو یو وحی د پیغمبر او بل نبی ذات داغو داغ ذات چې څوک انسان کې روح نه مني او غیوی دا انسان با زناور دے نور زناورم سا اخلی دے او مخلی نو آغی اللہ نمانی او بیا و سرا دے انسان تربیت تاجت نشتا نو نبوت تاجت نشتا نو انسان زیموار نشو نو آخرت تاجت نشتا آخرت تاجت نشتا منوائی انسان کی روح تے اسلامی نقطہ نظر دادے چه په انسان کې یو روح الهی ده د بدن او د لسان علاوه ده د بدن او د لسان علاوه ده په دې کې یو روح ده هغه د انسان کې راغله ده آغا روح اصل انسان دی اغلا خپل تعلق د بر علاقه سره جوړول پکار دی چې دا کم ځنه راغله دی الله سره ول تعلق پکار دی نو اغلا توحید پکار دی اغا دل تو وخت یې رہی نو تربیت لا ول نظام پکار دی زګه دا د زمکه تعلیمونه هغه د روح تربیت نشي کولای سیفلی تعلیمونه هغه د انسان د روح تربیت نشي کولای نو مربی ور لا پکارو تربیت نظام نو نبوت او وحی ته ضرورت شو بیا چا چې کندنو او مان الله یا او نه مان الله دا بدلی د جزا او د سزا میدان بکار دی نو دا درې شي دي دا اهمه خبره دي ملاحظات د دې درو واړو نه انکار کوي نو ټول انبياو په دې مهنت کړو یو الله په جندل مګا غې ته توحید وایو توحید و توایو دویم وحی بانی ایمان لرل اغیط من صداقت الكتاب وایو ایمان بالکتاب درین پا پیغمبر بانی ایمان لرل اغه ته مونږه رسالت وایو صداقت الرسول سالورم اخرت منل ایمان بالقیامه ایمان بالاخره دا سالور بنیادی مسلې دي دیتا مهمات وای دیتا ثوابق وای کبه دې سالورو دا عقیدی لنو تلی او زرکی تڑون دا دے خبر نو نو بنیاد خراب دے بیاد دے انسان اطلاع نکی دا اولانای قلبی اطلاع دا دا سلور خبری سوابق و توئی مقاصد اربع عالیہ چدا سلور دے اومان لے اوس و محنت کول غواڑی دا دید ازدہ کولو نعمل کے در آستلو دا دید خورولو او دا دید بادشاہ کولو دغه مهنت ته جهاد وی دا یو د بدن سره کولی او بل د مال سره یعنی یو جهاد بدنی دی او بل مالی دی نو جهاد فی سبیل الله انفاق فی سبیل الله دا په یو کس نه کیږي دے سوا متفق کیدل او متحد کیدل غواڑی چھٹول یعوزن شی او متفق او متحد شی متفق او متحد شی آغیتا تنظیم و جماعت ہوئی تنظیم و جماعت ہوئی د یو بل د حقوق او خیال ساتل بکار دی او د هر یو سیز مناسب ادب کول بکار دی نو هغه ته آداب وي د سالور او رستانو مسلو تا خادم مسلې وي لواحق و دوي او اصول ممدده و توئی اغا ولنه سلور مسئله افسارانی وی مسائل مهمه او دارستانه سلور مسئله چی دی نو دا ممدده تی خادم نوکرانی مسئله دی دارد سلور و نوکری کی خدمات کئی او نوکری کئی دا اتم اصلی قرآن کریم بیانی دیتا مقاصد سمانیہ ہوئی مقاصد سمانیہ ہوتا ہوئی دا سلور اہم مسئلی اول اللہ رب العزت چې الله سم وی آغا شانی اومانا دا غی دلیل وی دا دا وی پرناکی اومانا وی چه چار آوڑی دا پیغمبر پاغ ایمان راوڑا آخرت کے با کامیاب شی آخرت کے با کامیاب شی د دې مسلو د زکاولو او د خوراولو مهنتو کا اوم په بدن سره اوم په مال سره دې ته متفق او متحد شي او د آداب او خیال ساتي د آداب او خیال ساتي وګورې بلې غاړې وای چې د آداب او خیال ساتي او جماعت په منظمي بیت المال به مضبوطی جهاد به کول شي او جهاد بغیر د یقین د آخرت نه نکیږي بغیر د یقین د آخرت نه نکیږي نو د پیغمبر په مرسته د وحی په تعلیم د اعلاء د کلمۃ الله د لا اله الا الله د پاره مهنت وکي چې دا کلمه په دنیا باندې بالا شي دا اتم اصلی دا یو بل سره مربوطی دی خپلو کم مربوطی دی اری او پسی بل رازی نرابت پیوی دا مقاصد سمانیہ دا قرآن کریم بیانی دا د التوحید وما یتبعه التوحید وما یتبعه توحید او داغه توابیه دا ټول د توحید اصل کې خدمتگار دي خدای درې لک اهمو خدای اول سره کړ او دا نور عملیو خدای رستو کړل اصلور اولنی اعتقادیات او دا رستو سلور عمل سره تعلق لري کردار سره په دې مقاصد سمانیو باندې مختصر طریقې سره د پیژنګلو لپاره مونږ لګ لګ بحث کوو چې قران کریم کم کم انداز سره هر یو مقصد بیانې نور تفصیلی درس کې راځي خو چې دور اسړې اغه عنوانو پیژنې چې لګه توحید څه ته وایي قران کوم قسمونه بیانې او پسنګ انداز بیانې چې موږ آیات ته ګورو چې موږ د پاتاله کې چې آیات کې توحید دی چې د آیات کې توحید دی چې موږ د آیات عنوان معلومول شو معلومول شو ناول هغه د کمنو موږ ذکر کوو توحید توحید چې کمنو ذکر کوو توحید دا خود باب تفعیل صیغه وا باب تفعیل واحد یواحد توحیدا د دې مطلب دی الله یو منل دا مطلب یې نه دی چې الله یو کول الله رب العزت یو دے کدا سالم دنیا الله رب العزت تا یو اونوی یو اونوی نوم الله یو دے او دی الله لسو نقصان نشی ورکوالے الله لسو نقصان نشی ورکوالے خود زڑنا الله یو منل الله رب العزت یو منل دا زمونگا دا علم کلام یو مسئله دا چه په انسان بانده دا طولونا اولانه فرض سشیره په انسان بانده دا طولونا اولانه فرض دا الله رب العزت د طرف نه هغه چې کمندونو سسیز دی. یو قول دا دی چې معرفت او پیژنګلو د الله رب العزت معرفت او پیژنګلو دا الله رب العزت په فرض ده په هر انسان. دویم قول دا دی چې نه د دې معرفت د پاره دا الله د پیژنګلو د پاره طلب او مهنت اولنې فرض پیدا مهنت دی چې دې د پاره باندې مهنت کوي او طلب وکړي. خدای کې تطبیق کېدل شي هغه دا چې یو وسایل یو بل مقاصد دي. مقاصدو کې اولنې فرض د الله پیژندل دي. وسایل او زرایعو کې اولنې فرض هغه د ګمنو طلب د توحید دی. طلب د توحید د الله رب العزت د معرفت د پاره طلب یعنی الله رب العزت یو پی جندل چې صحیح طریقې سره الله او پی جنې. الله رب العزت فرمایلی دی سورہ زاریات شپږ پنځوسم آیات کې وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون نمی دی پیدا کړی پریان انسانان الا ليعبدون. دغه ځای کې مفسرین معنا کوي الا ليعرفوني مگر د دې لپاره پیدا کړی دی ليعرفوني چې دوی ما وپیژني چې دوی ما وپیژني. خو تعبیر په ليعبدون کړی تعبیر چې دی نو هغه په تعبیر په یعبدون کړی ځکه چې پیژندل دې نه وي عبادت کول نشي او چې ودی پیژندو او عبادت نه کوي نو دې پیژندلو هیڅ فائدہ نشته. مفسرینو دیتا او قتل چه عبادت بغیر د معرفت نه کیږي نو هغه معنا وکړه لیاریفون چې ما او پیژني. او قرآن مقصد ذکر کو چې عبادت بغیر د معرفت نه کیږي نو قرآن هغه مقصود ذکر کو بغیر د معرفت نه بغیر د پیژنګلو نه عبادت چې دی نو دا به هسې ستړي وي هسې ستړي به وي چې پیژنې نه او عبادت کوي او چې کله یې وپیژنې او عبادت یې نه کوي نو بغیر د عبادت نه به معرفت هغه صرف ریسرچ وي صرف ریسرچ پوی او توحید با بیا دیلم کلام یو مسئلہ وی دیلم کلام یو مسئلہ بوی نو دا اللہ معرفت آغا ضروری ہو تدیو اجنا زمان دیلم کلام یو مسئلہ دا چی ایمان دا مقلد معتبر دیو گنه دی ایمان دا مقلد دا مقلد دا مذاہب اربعوں نے آدھئی دا فرعی مسائل لی دا دا آدھئی چھ لکہ یو سڑی دا تو آئے چھ تا اللہ یو مانے آغوی آو تو اتای لکه څنګه هغه زمونږ د کلی استاد وی چې الله یو دی وزوم هم چې الله یو دی مولا په نیت نیت ته دا ایمان معتبر دی او کنه امام راضی وی نه اسی معتبر دی دا ایمان دی دا خدای وی په خلو چې الله شته او الله یو دی دا خدای په خلو صرف وی د د بزړه کې خونیشته ایمان خدای چې بزړه کې جمهور ائمه وای وای خیر د معتبر به تی نکو او ارثره به وای چې طالب وکا امام رازی وای د قران کې چې دا ویلی دي چې لعلکم تاقلون لعلکم تتفکرون دا چې ویلی دي الا سنوری آیاتنا فی الافاق دا چې ویلی دي دا سیزونه چه ویلی دی تتفکرون و تاقلون دا دیل ویلی دی چه پده بزان پویا کول غواری زان ما پویا کول غواری نو آغای مطلب داده چه اللہ پی جنگلو او اللہ رب العزت یو منل ذکر توحید تعریف چه عالمان کئی نو یو دا ذکر کئی چه یکی دانستن یو منل یو منل دوی من تعریف چه توحید کون وایو چه اعتقاد و عدم شریکی فی الالوحیت و خواستها اعتقاد و عدم شریک فی الالوحیت و خواستها نرا اعتقاد در زڑا عمل لے یعنی پر زڑا کی دا منل چه دا اللہ شریک نشتا نه په خدایتوب کې او نه په خواص د خدایتوب کې نو دا د زړه نه منل دا پکې ضروری دی. قران کریم ویل دی سورۃ محمد 19 آیات کې فعلم انه لا اله الا الله فعلم انه لا اله الا الله پویا شپدی خبره چې لا اله الا الله یعنی په دې پویدل ضروری دي پویدل به ضروری دي سورہ ابراهیم کې 25 آیات کې وایي ولعلم انما هو اله واحد وليعلم انما هو اله واحد حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی من ماتا وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنه من ماتا وهو يعلم انه لا اله الا هو چه سوک مر شو پا دی کلیمه پویدو یا علمو چه پا دی کلیمه بانده پویدو چه لا اله الا اللہ ندخل الجنہ نو علم پا دی ضروری دی لوی زوان علی الرحمت ذکر کری دی قل اللہ اکبر الف مرتن بقلبکا فَمَرَّةً بِلِسَانِكَ اَمَا تَسْتَحِي اَن تَقُولَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَكَ أَلْفُ مَعْبُودٍ غَيْرُهُ زر ذالا لا إله إلا الله پسڑو آیا اللہ اکبر پسڑو آیا یعنی ذان پہ پویا گا دے اقرار لسانی دا پارا یو ذل پخلے وائل دیر دی بس ویتا لا الہ الا اللہ وائی او شرمی گی نا بزرگونو خدایان دیزان لنی ولی دی و زرگونو خدایان دی ځان لنیولی دی. نو دا ځان پویا کول ضروری و. غایت الامانی فی رد علن بحانی باغی که ده حافظ ابن تیمیه رحمه اللہ قول ذکر کرده ده. غایت الامانی فی رد علن بحانی اغوی و مجرد اتیان بلفظ شهاده من غیر علم بمانا ولا عمل بمقتضا لا يكون به المكلف مسلما بل هو حجت على ابن آدم. صرف یو سړی په خلو باندې اشهد ان لا اله الا الله وای خدای په مقصد کوئی گنا چې دې څه مقصد دی او داغي مطابق عمل نه کوي یعنی لا اله الا الله پامل کې راغه مخالف موجود دي سجده غیر الله ته کوي دارنګه قانون د غیر الله مني هغه د کمندو مقتضا د خلاف باندې لګیاره په دې باندې مسلمانې دې لنی شي بل وا حجتنا لابن ادم بلکې دا په بنی ادم الټه دلیل لې پیر بابا ذکر کړی دی تذکرۃ الابرار والاشرار کی په مجرد کلمہ گفتن بدون علم و عمل با مقتضای آن فائدہ نه میده حد مجرد کلمہ گفتن بدون علم و عمل به مقتضای آن فائدہ نه میده حد یا سړی صرف کلمه وای داغه په مقصد نه پويږي او داغه په تقاضا نه چلیږي په تقاضا نه چلیږي نو دا په بنی آدم دلیل له حجت علی ابن آدم دا الټه په بنی آدم دلیل له او دا فائدہ نه ورګي بلی سڑے مسلمانی دل نشی شاہ علی اللہ رحمہ اللہ تعالی قرۃ العینین کی ذکر کری توحید بمانے ترک عبادت غیر و استعانت غیر از اصل شریعت است توحید بمانے ترک عبادت غیر و استعانت بغیر از اصل شریعت است توحید دا مطلب چې د غیر الله عبادت پریدا او د غیر نه کوم دنو مدد غوښتل پریدا چې دا پریدا د اصل شریعت ته مطلب دا چې الله رب العزت د زړه نه یو منل چې په دې کلمه شهادت او پا دی لا الہ الا اللہ پوئیشی پا دی پوئیشی او دا دی دا مخالفنا عملا بائی کاٹو کی اس دا توحید مانوا چھے اللہ رب العزت یو مانل پا دی دا زان پوئی کولو دا پارا د توحید قسمونه او مراتب درجات یو ده توحید ته ذات یعنی الله رب العزت په ذات کې یو منل په ذات کې الله رب العزت یو منل چې دا الله رب العزت پشانت بل الله نشته دا الله پشانت بل الله نشته دا د توحید ته ذات لکه مجوس معنی لیو دویم دے توحید پی صفات اللہ پا خپلو کمالاتو کی آواز دے دا اللہ چه کم کمالات تی لکا علم غیب دا اللہ صفت تے و بدی که اللہ آواز دے بندگانو سرا پزنو صفاتونو کی دنم او دا لفظ اشتراک دے اللہ رب العزت کمالاتو سمجھ ذات د باری تعالی هغه د عقل او د حواس نه بالا تر دی نو دغه شان کی صفات د الله دی چې د الله د صفاتو دا غي کم خپل تعبیر دی او هغه مونږ ته شوه نو مونږ په ټکی نه پویدلو نو الله رب العزت صرف مونږ پویا کولو نو چه کم تکی منگ پی جاندل نو آق کہرا تا ذکر کرل لکا سمع بسر و علم و قدرت و نو دا منگ پی جاندل اور ایدل منگ پی جاندل شدائی و کمال لے لیدل منگ پی جاندل شدائی و کمال لے علم منگ پی جاندل شدائی و کمال لے قدرت منگ پی جاندل حیات جوان منگ پی جاندو چه دا کمالات تی دا کمالات اللہ لمنو خدا سی منو چه لیسا کمیس لیهی شایم زمانگ سمع سسمع دا زمانگ بسر بس بسری او زمانگ قدرت پس قدرتی دا اللہ رب العزت د سمو پشان سمو نشتا دا اللہ دا علم پشان علم نشتا نو لیسا کمیس لی شے اون با سرمانی نو دا اللہ دا بندہ دا دی صفتونو صرف لفظی اشتراک تے مانا که دیو بلن دیر لری دی دیر لری دی نو دا توحید استفاد یعنی اللہ پا خپلو کمالونو کی یکی یو گنل یو گنل درم توحید فی الافعال اللہ رب العزت کارونا کئی تصرفات کئی دا اللہ رب العزت دا تصرفات و بشار تصرف سوک نشی کولے او دا اللہ رب العزت دا کارون و بشانکار آغا سوک نشی کولے تکا اللہ رب العزت باران ورائی اللہ رب العزت عزت ور گئی اللہ ذلت ور گئی اللہ رب العزت جو اندی کول و امڑا کول کئی دا کارون اللہ کئی کل یوم ہوا فی شان ہر یو سکنڈ کے اللہ جدا جدا کار کے و تصرف کئی دا سے تصرف او اختیارات دا سے کارون بمسو کول نشی دیتا توحید افعالی ہوئی توحید افعالی سالورم یا توحید دے توحید فی الاسماء نومون مبارک توحید فی الاسماء اللہ رب العزت تبا آغا نومون اخلی او آغا صفتون باور لوائی چه کم اللہ زان لوائی لی اطلاق پا پید آغا کائی چه کم پی قرآن و حدیث کے راغ لے دی دا زان نورتکی نجوڑائی دا زان نورتکی نجوڑائی چې په الله اطلاق وکي، په الله رب العزت اطلاق وکي، یعنی چې د کومو اسماء اطلاق په الله راغله نو کاو کا داغې نه زیات د ځان نه مو جوړو. البته چې کوم راغلی وي نو داغې په بل جبا کې ترجمه کول جایز دي. چې کوم راغلی وي نو بل جبا کې داغې ترجمه جایز ده. لکه خالق د الله نوم دی نو مونږه پیدا کوون کې معنا کوو، پیدا کوون کې معنا یې مونږ څه کوو، پیدا کوون کې معنا یې کوو، رب راغله دې نو پالون کې معنا یې کوو، الاول راغله دې نو خدا معنا یې کوو، خدا معنا یې کوو، یہ واجب معنا کو، یہ قدیم معنا کو. نو دا آغا اسماو چکم اللہ بانی اطلاق راغل دے نو دا آغی پخپل جبا کی ترجمہ کول دا جائز دی، دا جائز دی، یا پاسان عربائی تی دا آغی وضاحت کول دا پوئی دا پارا دا چه کم دنو جایز دی. دا سالور دی سرمنگا دا توحید دا تعریف وضاحتو کو چه اللہ یوم انل نسمت لب اللہ پا ذات کی کمالاتو کی کارونو کی صحیح رکھنا او اسماو کسا گنل یوم یو گنل کمالاتو کی اللہ یو گنل دیتا در توحید دا تعریف وضاحت شو. دویم تقسیم پا توحید کی قرآن کریم چه توحید بیانی او خلق لا دا کم توحید دعوت ور گئی نو آغا غرد دو قسمو، یو توحید فی العبادت او بل توحید فی الحاکمیت. یو توحید فی العبادت او بل توحید فی الحاکمیت. خلقو رسو امم بیان کو مشرکانو دیرو کارونو کې الله یو منو، خو یو الله سره په عبادت کې شریک جوړ کړو، او دوی می الله سره په حاکمیت کې او حکومت کې شریک جوړ کړو. نو قران کریم دا دوه دعوتونه ورکړي، توحید تل عبادت او توحید تل حاکمیت. سورۃ یوسف کی دی یوسف علیہ السلام بیانو تاغی بیانو نغویلو سلوی اختم آیات کی ما تابدونا من دونه الا اسمان سمیتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ان الحكم الا لله حاكميت الله دي امر الا تعبدوا الا اياه اغدا حکم کرده و فیصله چه اللہ تابدو الا ایاو چه عبادت بصرف دا اللہ کوئی دبل چابه نکوئی، دبل چابه نکوئی، دین الحکم الا للہ توحید فی الحاکمیت شو امر الله تعبدوا الا اياه توحید فی العبادت شو توحید فی العبادت شو نو عبادت کیوم الله یومن او په حکومت کې او فیصله کې هم الله یومن خازن پدا غزای معنا کړی دا ان له حکم الا لله امر الله تعبدوا الا اياه ان له حکم الا لله ندا بل قضاء بالامر والنهي الا لله بل قضاء بالامر والنهي الا لله یعنی دا وکمه که اختیار صرف دا اللہ دی دا حلال اولو دا حرام اولو دا وکمه که اختیار دا اللہ دی تشریعی حکم و قانون دا دا اللہ رب العزت دی لکا تکوینی حکم ناغ دی نو تشریعی حکم ام ناغ دی دا قرآن کے علوی موضوع دا راضی و بخپل زائے انشاءاللہ خو صرف اصطلاحات منگوائیو یو دے توحید پی الحاکمیت قرآن دے دعوت ورگو آدوین توحید پی العبادت چی عبادت کی اللہ یو منی دادو دعوت ورگئی زکا دے دو کی خلقو اللہ سر شرک کرو پدې دوو کې الله سره شرک کړو نو قران کریم چې دعوت ورکړي نو درجات د توحید سلور دي درجات د توحید هغه دین او سلور دي سو سلور درجات د توحید سلور دی یو توحید فی وجوب الوجود دویم توحید فی الخالقیت دریم توحید فی التدبیر و التصرف توحید فی التدبیر و التصرف سلورم توحید فی الالوهیت والعبودیت اولنی مرتبہ توحید فی وجوب الوجود یعنی دا اللہ رب العزت وجود چی دے نو دا اصل لے او دا ضروری دے دا سی وقت نو راغلے چی اللہ نو او دا سی بنی دا سی بنی رازی چی اللہ دی پکی نہیں اللہ رب العزت بانی نی نشوال او آنو پی نشوال راشی دا اللہ نے علاوہ ہر چیز چی دے نو آغد نش نش تشوے دے اول نو او بیا پیدا شو اول نو او بیا چې کمندنو پیدا شو پیدا او بیا ماغا قابل ختمی دو دی او قابل فنا دی بیا یا فنا شی او یا نشی او قابل فنا دی الله رب العزت اس نو او الله وو اس پنی او الله بوی دا سی وجود د بلچا نشتا دا سی وجود د بلچا نشتا پدی کې الله یو مانل پدی کې الله رب العزت یو مانل دا سی نه پیغمبر دی نه ولی نه نبی نه فرښتا هغه هر څه چې وو نو هغه د نش نشته وو سورته قصص کې الله رب العزت وایي آخري آیات کې اتا اتیا ان کې لا تدعو مع الله الهًا آخر لا اله الا هو كل شيء هالك الا وجهه كل شيء هالك الا وجهه هر یو چیز په وجود کې محتاج دی الله تا او هر یو چیز فنا کیدونکی دی خو ذات د الله نه کل شیء هالک الا وجهه هر یو چیز به فنا کیږي او وجود کې الله ته محتاج دی سورۃ الرحمن وشتم نمبر آیات کې وایي کل من علی آفان ویبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام کل من علی آفان ویبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام ارے اس زبانے میں فنا راضی انسان بارکی ہوئی حالا تعالی الانسان حین من الدار لم یکن شیئا مذکورا پہ انسان یو وقت راغلیو چھ دے نو دے عدول قابل نو سورہ مریم کی ہوئی اولا اذکر الانسانو انا خلقنا من قبلو ولم یکن شیئا او دے نو انسان نو کنتم امواتا فاحیاکم حدیث کے راضی نبی علیہ الصلات والسلام نے تپوسو شو وی جئنا کا نسالو کا نازل امر جئنا کا نسالو کا نازل امر منگ راغلیو منگ ستان دے مخلوق اور دے کائنات بارہ کی تپوس کو نبی علیہ السلام اتوائل کان اللہ ولم یکن شیئن غیروه اللہ او دا اللہ نیلاوی سننو اللہ او دا اللہ نیلاوی سننو دا طول کائنات دا دی نش نشت شویده او اللہ رب العزت او او دے او یبا پا اللہ رب العزت نا آدم او نبا پیراشی ناو پیراشی دا سی بل سوک نشتا دا یو منل دا فرض دی دا درجات دا توحید دی یو درجات یو صفت دا منل فرض دی چی اللہ رب العزت شتے او دا اللہ رب العزت پشان دا بل چا وجود نشتا زکا نور طول دا نش نشت شوی دی او دا نشکیدو والدی دویم مرتبر توحید توحید فی الخالقیت دی کائنات کی که غٹ سیزو ندی که وارد سیزو ندی که جواہر دی که آراز دی که ارس دی نو دا دی لوجود ورکون که اللہ دی پیدا کون که دا دی چی دی نو صرف یا صرف اللہ رب العزت دی خالق اللہ دی قل اللہ خالق کل شائن مخلوق مخلوقی مخلوق خالق نہیں افا من یخلقو کمن لا یخلقو لا یخلقونا شیئا وهم یخلقون الا له الخلق والامر الا له الخلق والامر دا دویم توحید توحید فی الخالقیت یعنی هر یو سیز لا وجود ورکون کے هر یو سیز تکون کے اغا اللہ دے نو هر یو سیز فقل وجود کے اللہ تا محتاج دے بل سوک وجود ورکون کے نشتا چا اغا اقل عاشری اقل فعالی او یا جبریلی روح القدس او یا زکم دنو اغا مادوی چا اغا وجود ورکی یا انسان اغا زکم دنو خالق شی او بغیر دست اسباب پیدا کول کئی نا پیدا کون کے صرف او صرف اللہ دے یو دے دو سیزونا یو دے قدرین تے جوڑ کا داو خلق نے ایجاد دے لیکن دو یو دے قدرین تے جوڑ کا لرگے اتو گا ور تے جوڑ کا دیتا خلق نہ ہوئی کچھ تراغلی نا پا ماند سن ہوئی لیکن اس تخلق و منتوی نکاہ آتے سویر تا دا بل شینا درمشه جوڑاول دا چه کمدنو بنده کولی شی خو آغا خلق چا دا نیششت کول دی دا دی کون که صرف اللہ دی نو خالق لکل شین هو اللہ نو دویم دا منل توحید پی الخالقیت درم توحید فی تدبیر و تصرف تدی کائنات چلون کے انتظام چلون کے صرف اللہ دے انتظام چلون کے صرف اللہ دے سورۃ یونس کی موئی یدبر الامر چلے انتظام طول انتظام اللہ چلے یو دبر الامر انتظام چلو ان کے اللہ دے دارنگی سورہ رات کیم ہوئی کلو یجری لیاجل مسمى یو دبر الامر سورہ اعراف کیم ہوئی الا له الخلق والامر سورہ رات کیم ہوئی بل للہ الامر جمیعا امر دا اللہ دے انتظام چلول دا ټول انتظام دا اللہ دے توحید پی تدبیر و تصرف دیکھ یو دا ورا چھ سوک انتظام چلائی تدبیر کئی نو اغلب علم و قدرت وی علم و قدرت پی وی نو کم و آیاتونو کی چه علم راغلی او قدرت راغلی نو تب آوائی چه دی که ده توحید درم مرتبه ذکر ده ان اللہ بکل شین علیم نو تب آوائی چه دی که ده توحید سوی مرتبه ده درم ان اللہ علا کل شین قدیر ده توحید سوی مرتبه ده درم کده ملک تک راغلی کده حکم راغلی لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ نُسْتَيْمَنَا درَيْمَا پوری گئی کہا عَلَى لَهُ الْحُكْمُ سْتَيْمَنَا درَيْمَا زگا چه سوک انتظام چلی مدبری نو آغا چه کمدن و قدرت والی آغا بادشای آغا عالیمی پوری گئی جنا پوری گئی نو دازنی صفتونا دی تدبیر سارا لازم نی تکا اللہ چی کم انتظام چلی نو دا دا علم او دا حکمت دلان دی دی او دا دا قدرت او دا اختیار دلان دی دی دی کسا اللہ مجبورا نہ دی اللہ با کسا مجبورا نہ دی نو دا با ورسر یو یاد کی صحیح دا کہا چلا کدر سی کس مایتو نراشی او دا اول مرتبه قرآن بیانیم ندیرا ولکه ما یسو آیاتونه وی صحیح ده کنه لکه کل من علیها فان دینا وجوب الوجود سکی گی معلومی گی اول مرتبه شو دوی مرتبه خلق السماوات والارض دا قرآن کی دیره دا وچه دا آیات راشی تب وای چه دا سری دوی مرتبه او چه علیم قدیر حکم حکیم دا سی آیاتونه راشی تبو آئی چه سویمه دا؟ دره مرتبه دا ویگی بی او بلا دویم خبره پا دیکی داو لگا چه دا هر یو سیز مناسب انتظام اللہ چلی نو دا دی نور و سیزونو انتظام چلاولو تا تدبیر تکوینی ہوئی او د انسان انتظام چلاولو تا د دو دی یو د روح مطابق سره دی یو د بدن سره نو آغی تا تدبیر تشریعی ہوئی تصرف اختیار دا اللہ دی صرف دا اللہ دی نو دا هر یو مناسب انتظام اللہ چلی نو د انسان روحانی تربیتم چا چلاولے دی اللہ چلاولے دی نو کم جائے کدا شراشی چین اللہ یحکم ما یرید اللہ فیصلے کے آغا چیرا دو کی چی سالا لئی او سو حرامی دا اختیار دے چاہ دے نو سو مرتبہ بھئی درے مان پونشو بھی دین اگر نور اسان نی کتا صدا ہوئے حلال اولو حرام اولو زہراشی اختیاراتو نو دا اختیار امر او نهی دام دا چا دی دا اللہ دی نو چه قرآن کم زیسته که جامعه ذکر کرده دی لکاین الحکم الا للہ تاوی سوی مرتبه دا دره مده کنا نو دی که با داومی چه حکم تشریعی بوم دا چا دی دا اللہ دی آلا له الخلق وال امر نو امر تکوینی او امر تشریع دوار بل چاہی نا اللہی پوئی دی دا سوی مرتبہ شوا درہمہ توحید تی تدبیری و تصرف سالو رمہ اغادہ توحید تی الالوحیہ توحید تی العبودیہ چیار کلا واجب الوجود اللہ شو خالق اللہ شو او متصرف اللہ شو نو نتیجہ راوا تا چه دا عبادت او دا حکومت مستحق صرف سوکتے اللہ دے نو عبادت پا صرف دا چاوی نا اللہ وی اطاعت مطلقا او عبادت الوحیت او عبودیت نا با صرف دا چاوی نا اللہ وی گویا کی دا رنبانہ دری مرتبی دا رنبانه دری مرتبه پا منزله دا دلیل لی پا منزله چا دی؟ دلیل لی او دا رستانه پا منزله دا دعوه زکا مشرکانو اکثر پا دی دری مکی اختلاف کرو چه عبادت دی یو اللہ نمانو او قانون دی یو اللہ نمانو نو قرآن ورطوی دا ستاسو دا طول سیزونا چه تاسو حاکمان منی او تاسو خدایان منی نو دا د نشه سدی شته شوی دی دا په خلق او پیدایش کې چا ته محتاج دی الله دا دی دا اډر د چا د لاندې دی دا الله د لاندې دی نو دا سي عاجزان خدایان کېدلې نشي نه عبادت صرف د چاو کې دا الله کې توحید فل الوهیت والعبودیه دا څلورمه مرتبه را د توحید چه الوحیت او عبادت صرف دیو اللہ دی دا اولنائی دری مرتبی کله په یو لفظ ذکر کی چې صفات د رب دي پدچا د رب ته کی دامراولی چې الله شته دامراولی چې پیدا کون کړي دامراولی چې چلون کړي نو د رب په ټکی دې درې واړو ته سو کی اشاره وکي نو بیا ورپسې تفریح کی ولې عبادت ولې نه کوي چې رب معنی یعنی دا درې واړه درجه د توحید څخه معنی نو دا سالورم هم څخه او معنا ذالکم الله ربکم فاعبدوه دشته سورته یونس درمایا ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام ثم استوى على العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنه ذالکم الله ربکم فاعبدوه سورہ زمر کی وئی دا ذکر کی ذکر کی فی ذالکم اللہ ربکم له الملک لا الہ الا ہو فانا تصرفون فانا تصرفون آٹول مراتب دا توحید دا دا قرآن انداز بیان دے چھ دا دری سلور درجی دا توحید دا وئی چھ دا سلور وارا ممانی کبا دی کی یوہ کی فرقو نو گوری آغا بیا کافی کی دلے لیکن نجات دا پارا دا سلور وارا مرتبی دا توحید دا بمانی دا بمانی واجب الوجود با اللہ مانی اللہ بمانی دویم خالق بسوک مانی اللہ مدبر متصرف بسوک مانی اللہ بمانی او الوهیت او عبودیت پا دے چاہی نا اللہ غلامی مدا اللہ عبادت پا صرف او صرف دے چاہی نا اللہ رب العزتی عبادت کا تعظیم نے لکا رکو سجدہ منختا او عبادت کے اطاعت مطلقہ دے اگر طول بس صرف دے چاہی نا اللہ رب العزتی دا توحید فی الالوهیت او توحید فی العبودیت سیو مرتبہ شوان تالورا اور مرتبہ شوا اسی کسڑے یادی کنو لگو گناہ خوب گنشتے تاریب دا وضاحت دا پارامی سالور قسمنا ہوئے سی تک لگا نا صحیح بیانوی دو قسمنا چه قرآن دعوت دا دی ورکی مشرکانو تا خلقو تا ذکر دی دو کی نزاو دی دو کی سوا توحید فی الالوحیت او توحید فی توحید فی العبادت توحید فی الحاکمیت او قرآن انداز بیان سنگنے سلور درجات دے چاہشن توحید سلور درجات دے توحید اوسو چلکتو قرآن کریم دلائل اقلیہ گوری دلائل اقلیہ ورپسی با کل کل بیامنگوائیو اوسو پی سمارا دے توحید تفریقلا پی نو مخی با تو گوری نو کله به خالقیت ذکری کله به تصرف سی ذکری علم به ذکری قدرت پسی ذکر وی دغه به ټول دی دریو مرتبو سره سلری تعلق لري چا سره دریو مرتبو سره بسلری تعلق لري نو دا ور پسی به قران ته پری کی چې دا مو معنا کنه دا یو ولې پری دی لکه سوره یونس یو کم درس یو درس میات کی وی قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السماء والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله قل افلا تتقون افلا تتقون لك مالك ماني رازق ماني مدبر ماني دا ټول درې مرتبه توحید او صرف تفصیلی کړي و رزق دې ملک ته احیا دې عبادت ته دا ټول اوس ورپسې وي ګوره دا ټول څه کوي معنی افلا تتقون الشرك في العباده چې دا دومره توحید معنی نه دلګو سره نورم څه او معنی چې توحید دې پوره شي نو نجات په عمومي کله سلور واړه توحید کې په یو حصہ کې هم څو لا تشركوا بالله شيئا شيئا کپدی سالورمو سالورو مرتبو کی په یو ګډ کې په یو حاشیه کې فرق راغې په توحید چا پاسو هدي وجنا مجدد رحم الله تعالی ذکر کړی دی چې د عقیدی د وړو کې نه وړو کې کمه قابل د معافی نه دی او د عمل د غټ نه غټ کمه قابل د معافی دی کې دی چې معافي او يغفر ما دون ذلك ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك نو دا توحید چې دی دې سلور مراتب سلور مراتب د توحید دا توحید چې دی دا سلور مراتب په دې باندې مشرک کافر مسلمان شي مشرک او کافر به څه شي مسلمان شي د دین ارستم د توحید مراتب شته دا نه غینه چې تاسو کوم دنو دا توحید ومانو او توای چې زه موحد شوم او نور بس ته زما او لا اله الا الله اسما تاجت نشتا ما ته اجت نشتا نه د دین پس اغام چه کندنو ده توحید مراتب دی دیو اکلاکای ده توحید با پزڑک اکلاک کی چه ده ده اومان ده منلو نرستو بده مینی لبوزی چه بیا چه کندنو ستا مین هم ده اللہ سرشی یو مرتبه ده د توحید فی المعبود توحید فی المعبود چې معبود به یوی په دې باندې سړی مسلمانی کی کدا نوی نو سړی مسلمانی دلې عبادت په صرف او صرف د یو الله ای ورپسې به ته مهنت کړې نو دوه مرتبه ده توحید فی الطلب والارادہ توحید فی الطلب والارادہ چه زما مطلوب و زما مراد اغا با یو اللہی نو چه شرک ختم شی کم شرک شرک خفی جی ریادہ دمر و لا الہ الا اللہ وائی چه استاز رتا د دین یو کار کئی او د غیر اراده دی اړو راضی نه غړتا دومره مهنت په توحید کاه چې ستا عمل د الله دربار کې قبول شي او ته مخلص شي مخلص شي بیا وم بس کاه نه د دې نه پس درېمه مرتبه ده هغه چې کمندنو توحید فی المحبت چستا محبوب هغه به یو الله وی مینا وره د یو الله سره چې د غیر الله ته کم دنو تعلق او د غیر الله شغل تا د الله نه وانړی تا د الله رب العزت نه وانړی نو دا دے محبوبیت دا اللہ چا اللہ رب العزت در تا محبوب شی بیا و پدی محنت کئے پدی و بیا محنت کئے چا دا درجی دا احبیت تاورا شی چا مینہ شی او بیا دا مینہ نا احب شی اشد دا حبن شی دا اللہ مینہ دا طولو مینو دا پاس شی د ټول مینو د پاسه شي د ورپسې مرتبه دي ورپسې مرتبه دي چې کوم اول موږ درجات ذکر کړل نو هغه کې د لا اله الا الله مطلبونه را معلوم شو سالور مرتبی وی لا اله الا الله لا موجود الا الله اول مرتبه شو دا د اولوهیت د لوازم نو واجب الوجود لا اله الا الله دوما لا خالق الا الله لا خالق الا الله درما لا مدبر ولا متصرف الا الله لا مدبر ولا متصرف الا الله سلورما لا معبود الا الله لا حاكم الا الله لا معبود ولا حاكم الا الله معبود و مطاع مطلق صرف و صرف یو اللہ دے دا سلور دا لا الہ الا اللہ سلور معنی شوی چه دا اومن مسلمان بشی اس ور پسی دا لا معبود الا اللہ پسی ببلی چه لا مقصود الا اللہ زما مقصود و مراد با اللہ وی دمر بلا الہ الا اللہ ورد کائے دمر بلا الہ الا اللہ وائے چھے تیو نیک عمل کائے چھے ستا دا زلنا دا اللہ مقابل ارادہ اوزی دمر بلا الہ الا اللہ وائے او دمر بدا اوری دمر بدا اوری صرف پدی بس ندا چھے تا چھے کمدنو دا باہر درگاہونا زیارتونا حاکمان او پارلیمنٹ اغا دی اونا مانو نا غیر اراده بوم در سڑا نا لرکای چه شرک خفی نا غیر نا با ایکار کشی در شرک خفی نا پدی با محنت کای لا اله الا اللہ با در قرآن نا اوری لا اله الا اللہ با در استاز نا اوری در مربی نا با اوری او د لا اله الا الله ورد وکای ورد وکای دومره وکای چې د زړه له شرک خفي بالکل سشي ختم چې ته یو نیک عمل کای او ستاسو زړه تاړو غیر اراده راځي نه دومره لا اله الا الله وای دا غینه پس به هم بس کای نه بس کای بنا اس پا محنت کئے چی اللہ رب العزت باندی مائن شی مراد اللہ شو مقصود سوک شو اللہ شو اس پا محنت کئے چی اللہ سر مین راشی او دا اللہ مین دا طول و مینو باندی غالب شی نو لا الہ الا اللہ لا محبوب الا اللہ لا محبوب الا الله الہ فمانه ده محبوب مراغل ده عربو کی لا الہ الا الله عبادت نا محبت جز ده والذین آمنوا اشد حبا للہ مسلمانان پا اللہ سخم ینوی دی مرتبه ته به توحید راځي او چې کله ته مینه دریاب ته ورګړ شوې نو بیا به بس کخلیل نه راځي دا یو بحر عمیق دی دا الله دې مینه دریاب چې دا الله محبت ته ورګړ شي توحید حال شي دا د توحید حال کېدل چې صرف وای بیانی نو دا خو بیا قالی ورسره ورا توحید زړه کې حال کې نو د دې د حالیت یو دقو یو حال داو چې د غیر د عبادت نه بای کاج دویم حال داو چې د غیر مراد نشي غیر مراد نشي او څلورم داو چې دا دریم چې کم دنو چې الله محبوب شي او دا سالم مخلوق چې دا درته نشکار شي بلکل زکا چی موجود حقیقی تاسو کمانو دا نور طول دا اللہ تا محتاج دی پوجود کی نو که اللہ راک کی نوی سم نشتا نو دا دی کندنو یو اهم کارو چی دست تازلت راشی او شان محبوبیت راشی چی اللہ رب العزت محبوب شی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چی اللہ رب العزت تاو فرمائل اللہ مالے وزیفہ راکا چی زبی تا یادون نو اللہ رب العزت تاوی لا الہ الا اللہ وایا لا الہ الا اللہ وایا موسیٰ علیہ السلام خاص و عامی ہوئی خاص و عام دا ہوئی موسیٰ علیہ السلام خیال داو چی دا لا الہ الا اللہ مطلب خو د شرک جلینا بائی کارتے و دا شرک خفینا او الحمدللہ غما کی نشتا نو زغ و روحانی ترقی کول غواړم نو مال دا سی ذکر پا کار دے چی اغا ما دا محبت پا درجو پا بارا اخی جی دا ذکر پا کار دے اللہ رب العزت و توی لا الہ الا اللہ وایا چی دا دا تلی پا یو چابڑی کی کی دے او دا ټول کائنات پا بل چابڑی کی کی دے نو دا لا الہ الا اللہ با پیسو چی درانا چی دے دے مطلب داو موسیٰ تاوی چی دم رہو آیا چی دا سالم کائنات دا تصفیف ارخارشی چی ستا پا عقیدہ کی او پزڑ کی اللہ ندر درون شوی دا سالم کائنات نا نو پسل کستا لا الہ الا اللہ ندرنی گی دا با اللہ درنی گی چی تی پزڑ کی درون کی قرآن صفا ویلی سورہ توبہ کی قل انکان آباؤکم وابناؤکم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره شدا طول سيزونا والان ديوي أحب سوكي الله پیغمبر او د الله د پیغمبر د پاره مهنت چې دا احبشي ویني نو انتظار کاوه دا وستا پزړه کې درا نه وي یو حدیث سے نوادر الرسول کې حاکم ترمذی ذکر کړل دی حدیث مؤید بالقران دی او حدیث حسن دی لا یبلغ اعدکم ذروۃ الایمان حتى يكون الناس عنده مثل الأبائر في جنب الله لا يبلغ أحدكم ذروة الإيمان تاسو کی وطن دی ایمان سنڈ ترہ سیدلے نشی ایمان کمال تنشی رہ سیدلے حتى يكون الناس عنده مثل الأبائر في جنب الله تردی چلا مخلوق دتا دا اللہ پا مقابلہ کی پچ اخکارشی پچی صفر بالکل حسن بصری رحم اللہ تعالیٰ وی حق علی من عارفہ ایون کرا کل من سواہ حق علی من عارفہ ایون کرا کل من سواہ چچا اللہ پی جند لئی فاغبان لازم دی چه چه اللہ پیشن دلوی تو پاغبان دلازم دی چه دا اللہ دا مقابل چی صدی دا غینا انکارو کی دا غینا چه کندر انکارو کی نو دار توحید مراتب دی والذین آمنو اشد و حبا للہ مومنان پا اللہ وان سخمہ انوی چه کل توحید مین اشوا منل او ایمان مینا شوا او مینا کی احبیت راغی دا ارسن دا اللہ مینا سیوا شوا یعنی دا نشی دی نور سیزنو سرب مینا نی اگر طبعی دا لگو بو بانی سڑے مائن دے اجت دے وطنو مور او پلار سر مینا دا طبعی دا دا دین قرآن منع نکی احبیت خبر کئی چه دا با دا اللہ دا مینی دا لان دیوی او دا اللہ مینو پی غالب ہوئی دا الله مینا و پی غالبی چه کل مینا رالا نو بیا و مسائل حل شی من توحید بیوز ہے ادرولن بس صرف د شرک نا شرک جلی نا بائی کار شرک خفی تا ام مغنی تلی پا برا او بیا دا زڑکی چه کم بوتان دی کاغ کولی مخونه دی کاغ پیسی دی کاغ ڈل پاتای دی کاغ لیدران دی کاغ قومیتون دی آغا منگ ندی لرکڑی او ند آغی دل رکول منگ محنت کرده دا اللہ مقابل گنده شیزو دی زمانگ پسڑکی نو اللہ و پسن خوش آلشی چه دا اللہ می نئی دا اللہ مقابل لرکا کنا هر که راجا مازی عشق چاک شد او زیعی بوهر سو کلی پاک شد شاد باشه عشق خوش سودائی ما اے طبیبی جمله اللہ تائی ما اے دوائی نخوطی ناموسی ما اے تو افلاتون جالی نوسی ما مانے رومی ذکر گئی هر که راجا مازی عشق چاک شد او زیعی بوہر سو کلی پاک شد چه چا تا دا اللہ مین نصیب شوا نو آغا دا ہر قسم عیب نا پاک شو شاد باش اے عشق خوش سودائی ما اے طبیبی جملہ اللہ تھائی ما یا دا اللہ مینی او زمان اصل خیال او اصل چه کمدنو محبوبا تو خوشحال ہو سیگی او زمان دا طول و مرضونو علاج مینا دا آغا چه کمدنو محبت دا اللہ دے اے دوائی نخوات ناموسی ما اے تو افلاتی نجالی نوسی ما زمان تکبرو دا اینات او دا حسد علاج آغا اللہ محبت دے زمان روح دا پارا جالی نوس چی دے و حکیم چی دے نو آغا دا اللہ محبت دے دا اللہ محبت تے اغیط من کوششم لانا دیکھر کوشش من لانا ویلی دی نو چه کل محبت راغی او مین ارالا دا اللہ تابداری با آسان شی او نافرمانی با انتہائی گران شی نافرمانی با انتہائی گران شی چه کل جامی شارح جامی چی دے کل چه دا دیر وقت پس استاد سرا دا اللہ دا محبت سبق شروع کو نو استاد تے ہوئل جزاک اللہ کی چشمن باز کر دی مرابا جانی جا ہمراز کر دی یا استاد جی اللہ دل جنتو ندر کھا اس تے زبسا ملا راوارو لم ادفل محبوب سرا دی یوزا اکرم ایراتی خپل استاد تے ہوئی سانا مارا قلندری بما بنمائی کی دور و دراز دیزم رسم و راہ پارسائی سانا مارا قلندری بما بنمائی کی دور و دراز دیزم رسم و راہ پارسائی یو ساجی دا اللہ دمینی لار را توخیا دے اسی عبادت خوز سم سڑکڑما بغیر دمینی عبادت سڑکڑم نو ما تا دا اللہ رب العزت ملی لارو خوایا وی چون بس چون سر نهادم بر زمین فاز زمین دا برامد کی تو مرا خراب کردی بئی سجدہ ایری آئی پیچھ کلن پس مکہ سر کی خودو پس مکہ را لاواز را کپ پاسر یا کارا زد اسخاک رما مین اگر کنی سے بی مینی سجدے کائے پاس زر ساکرم وی چوبا تواف کعب در رسیدم ندا برامد وی کعبی تلارم عجل عمری للارم نو ال تا آواز راگه که بیرون خانه چی کردی که اندرون آئی چه بار دی دیر کلی روان کردی چی دن نرالی بار دی کم سورا کردی وار چه اس را پس کور ترالی اصل سیز دا اللہ رب العزت محبتو توحید لترقی ورکا دا فضائی بانی مود رو تا دیو جن امام غزالی وی چه چا تا دا اخیری مرتبه دا محبت میلاو شی ناغتا بیا دا مخینی پوستو کی اخکاری دا مخینی ورطا دا توحید چلکی اخکاری بیا دا ویل او دلیلونه بیانولې دا ورته بیا چلکه کاری چې دا غوږو په پوسټو کوو ما اصل چیز هغه د الله رب العزت ته محبت وو چې الله مینا حاصل شي او د الله رب العزت محبت حاصل شي نو توحید مراتب دی پزای او دراو ما پزای او دراو ما کم از کم طلب خوکا نا اللہ نے خوک وارا کنا چا اللہم اینی اسألوکا حبکا و حب من یحبکا و حب عمل یقربنی الی حبک اللہ ما تقبل مین نصیب کا تقبل پیغمبر مین نصیب کا چه سوک می تا مینی ترابلی داغ محبت نصیب کا او آغا عمل مینی نصیب کا چه کمستا محبوبی او تا تا پینیز دیکی گما نو داد توحید مراتب دی قرآن کریم حدیثو که ورطوئی کذالک الیمان ازا دخلت بشاشت القلوب چه ایمان دزل پردو تا ودن نشی بیادا سیو نبی علیہ السلام وی ان امرن مولیا ایمانا من قرنی الى قدمه وقتلت الايمان بعزمی و بدمه امر دی ایمان ډاکته داغه وینو سره ایمان ګټ شوی دی داغه ډوکو سره ایمان ګټ شوی دی هغه د خود نوک نوالی تر سر پر سره پوری دی ایمان ډاکته دی ایمان ډاکته دغه شکل ایمان دی نشي دا پخلی باندې اسانه پخلی باندې خلکاره دې د پاره د مستقل مهنت سره د مستقل مهنت سره چې دا سره مهنت کې خپل کمې محسوس کی مونږ چې دومره وکړو کنه دومره کنه نه کدا خاص مال نه خبر وکړه مال هم دومره راځي نه خلکاره سره نقل له کوم نو چې دور خبرو سره یو کال نیم کې یا دو دری کاله کې مونږ دومره کمی محسوس کو چې هلکه صحیح خبره دا خو مونږ کې څه دی کمی دا لکه اوس تاسو سره لکه زوم سره لکوم خو په دې کمی له مونږ سم پوهې شوی نه یو دا څه غپ نه لګو لګه دا تاسو یا څه یو دا خبره خبره ټیک ده وسو شو کی چلو پی چې ستا په بدن کې د ډوډۍ کمی تاله خوب درځي چې تګه تاله خوب درځي خوب نه درځي چه کل تا کمی محسوس کن بیا بتا تا پتاو لگی داوز منگا یا رب اصلا رب بولی ذات را موگی اللہ دیم تخولیم سی برحمتی که کمر رسمی داوازی اصور دی چه کم کمی اصل ستاوی او اغا منگ دا روحانی کمی محسوس کو بیا و منگ دا دی طلب کم کو بیا بور پسی گرزو هم بیا بور پسی گرزو هم او اللہ نبی بیا غوارو هم اوس خو لکه مونږ وویلو په خولې وویلی شو او په غوږونو تیر شو او سوري د غوږونو دوه اوس په یو خبره ختم خو لکه صرف دومره خبره ده فیتبعون احسنه څه شته که نشته مل احسانو یا رسول الله قال ان تعبد الله کانک مرتبه د احسان مطلوب ده مقصود ده مل ایمان مل اسلام مل احسان منل اسلام کا چې څه دی منلی دي هغه په اندامونو اوخایا او دا عمل او ایمان دواړه ورسو مرتبه ده چاته احسان ورسو مرتبه ده احسان ته په دواړو کې ایمان او مرسو مرتبه ده احسان تا او اسلام مرسو مرتبه ده احسان تا انتابد اللہ کانک تراہو فإن لم تکن تراہو فإنه یراک دا مختصر دا توحید تعرف من ذکر کو مقابل شرک تاغی اقسام اب مشرکینو کی رازی بس من توحید وائی ذکرون بے مقصد توحید دے گنا توحید مقابل چکل مشرکین بیانونو دا غی مرض شرک دے و آغدائی که بے وضاحتو کو انشان اهمیت دا توحید اهم مسئلہ دا یو عنوان توحید چې کوم دنو اهمه مساله ده، نو توحید رأس الطاعات و ملاک الامر. توحید چې ده نو اصل الطاعات رأس الطاعات د ټولو عبادتونو سر ده، و ملاک الامر معاملې مدار پدې ده، پدې باندې چې کوم دنو د ټول دین مدار ده. کچر ته دې کې فرق وي نه، یو نیک عمل هغه قبلېږي نه، یو نیک عمل هغه نه قبلېږي بالکل، هیڅ قسمه نیک عمل هغه قبلېږي نه. قرآن کریم دا گنو زائیوی کی ذکر کری دی، گنو زائیوی کی ذکر کری دی، سورہ ابراہیم اتلسم آیات کی ہوئی، مثل اللذین کفروا بربهم اعمالهم کرماد اشتدت به الریح فی یوم عاصف لا یقدرون مما کسبوا علی شیء ذالک هو الضلال البعید. چې شرک کړی دا هغه عملونه په شان دیری دی، سیلای پی راشی اوائلو زی، سیلای پی راشی اوائلو زی. دارنگ سورت ابراہیم کے پنزوشتم آیات کے شپاگشتم آیات کے وئی، وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ. هغه له پاتې کېدل او ټینګېدل نشته. سورۃ فرقان درشتم آیات کې وایي، وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. دُلَوِ گُوَرْلَا سُرَ غَاشِيَةَ دْرَيْمْ آیات کی وئی، عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ عمل کون کی سڑی سومان. توحید بنیاد ہو، توحید سو بنیاد، پس بنیاد خراب ہو نو برا عمال طول بخرابی، برا عمال طول خراب، ایس یو نیک عمل اغا بیا قبلی گی نا. دوی محمیت دارے، اول ما دعا الیه الرسل هو التوحید. انبیاء کرامو طول پیغمبرانو چکوی مسئلے لدعوت ورکڑو نو آغا مسئلہ دا توحید وا، مسئلہ دا توحید اول بیدی لدعوت ورکو، کدا بخل گومان اللہ نبیا بے ورپسی بلا خولا. طول انبیاءو اولنے دعوت داو، سورة آل عمران سلور شیطم آیات کی ہوئی، قُلِ آلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَائِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهِ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَا بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ. سورة نحل پاک دیر شمایات کی ہوئی 36، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتِ الرَّسُولًا اَنِ عَبُدُ اللَّهِ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ، اَنِ عَبُدُ اللَّهِ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ. دارنگی سورت انبیاء پینز اجتماعیات کی ہوئی وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہو لا الہ الا انا فاعبدون سورت زخرف 45 نمبر آیات کی ہوئی پینز سلوی ختم واسأل من ارسلنا من قبلک من رسولنا اجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون دا اللہ نا علاوہ بالالہ نو دا طول انبیاء دا مسئلہ اتفاقی وا او دیتا دعوت ورکڑو نبی علیہ السلام صحابی تو فرمائل معاذ رضی اللہ تعالیٰ نو آغای چلے گو نوارتہوی وذوهم الى شهاده الله لا اله الا الله فان اطاعوا لك اول توحید تراو بلا کدای سراو منلا کدای سراو منلا نو بیا ته مون زوایا بیا ته مون زوایا نو دا ولا نه مسلوه چې ټول انبیاء ته دعوت ورکړو دویما درم انوان طول اسمانی کتابونا اغا دیل نازل شیو طول اسمانی کتابونا اغا توحید لنازل شیو سورة آل عمران آیت نمبر 64 تعالوا الى کلمات سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله سورة النحل دوم آیات ينزل الملائكة بالروح من امره على من يشاء من عباده انه لا اله الا انا فتقون الله فرشتي دی روح په مسله را لېږي په انبیاو هغه روح مسله کومه ده ان انذرو انه لا اله الا انا فاعبدون دارنګه سوره نجم کې وایي ام لم ينبا بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى فخوانو صحیفو مضمون لتا تا نده معلوم فاغی کم دا مسئلہ وا چاننهو واز حق واز کا دارنگی سورہ اعلیٰ کے اول کے ول سبح اسم ربک الاعلیٰ فاخر کے ول ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراهیم و موسی دار طول اسمانی کتابونو مسئلہ وا طول اسمانی کتابونا اللہ رب العزت دیل نازل کریو سلورم عنوان کائنات چھدے دا سالم دا اللہ رب العزت دا توحید کارا کولو لا پیدا کرده ده سالم کائنات سورہ دخان یو کم سلو اختم کی وئی ما خلقناهما الا بالحق ولیکن اکثر الناس لا یعلمون سورہ دخان آیت نمبر 39 ما خلقناهما الا بالحق دازمک آسمان میں حق لا پیدا کری دی حق لا سورہ یونس کے آیت نمبر 5 کی ہوئی ما خلق اللہ ذالک الا بالحق ما خلق اللہ ذالک الا بالحق دا اللہ رب العزت توحید بالحق لپیدا کری دی حق لا در حق و ساحت سورت حامیم سجدہ کی گئی شعب الحق ده سورته ا من سجدا سنوریم آیاتنا فی الافاق آیت نمبر 53 دوستم سنوریم آیاتنا فی الافاق وفی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق خائم دیتا خپل نخی پاترا فد عالم کی او پدی کی هم حتا یتبین لهم انه الحق الا بالحق الا لاظهار التوحید حتا یتبین لهم انه الحق تا یتبین چه نو یو خلقا بیو یو نونو بیان وضاحت توی او بیا چه باب تفعیل چه بینا خوچ بیا باب تفعول چه یتبین ٹھیک تا د دې بچی څه مطلب یاره نو حتا یتبین لهم انه الحق ذات ازان خیم خپل نخي وتا په دې سالم اطراف د عالم کې هم خیم او په دې کې وتم خیمه فی انفسهم په دې کې نخي حتا یتبین لهم دا تبین چې ده دا داسې علم نه کسړی رد کئی نو رد کولی نشی پوانشو چه سړی رد کئی نو رد کولی لگو ستا پا غوگون کلاو دی ستا خبر واوری دا اتوی نی ما نه واوری دلی او یا توای چه لکه دا دیوی لگیای از ما غوگون دا غشان دی بوجی دی بکینی او دا سی بدی بوسناو دی دا غوگون نر واوری دل دا رد کول لاستا اختیار کی سترگی چه کلاوی دا بلی دلو کئی حتی یتبین چه لکتوز دا ایک بجی دو بجی ٹین کی اوگی شی او تلک داو چننی نزو اوگی نیم لکن مصد دا